Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, ostatni 30 dzień czerwca, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna, Sewera i Michał Przerwa. Polska po burzach. Są ranni, zniszczone budynki, ponad 200 tysięcy odbiorców bez prądu. Cyberatak na sieć elektrowni atomowych w Stanach Zjednoczonych. Na razie nie wiadomo, kto za nim stoi. Metropolia Śląska staje się faktem. Intensywny deszcz w północno-zachodniej Polsce. Synoptycy wydali ostrzeżenie dla czterech województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. A służby podają bilans po wczorajszych potężnych burzach nad Polską. W czasie nawałnic rannych zostało 7 osób. Wieczorem prądu nie miało 200 tysięcy odbiorców. Strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Ponad 200 razy na Warmii i Mazurach. Ulewny deszcz i momentami bardzo silny wiatr uszkodziły cztery dachy budynków mieszkalnych w powiatach szczycieńskim, nidzickim i iławskim. Wiatr wiejący chwilami 80 km na godzinę łamał drzewa pod Ostrudą, Mrągowem, Kętrzynem, Ełkiem w Pieckowi i na trasie Reszel-Bisztynek. Kilka drzew i połamanych konarów spadło na samochody w powiecie nowomiejskim, Elblągu, Iławie i Dylewie koło Ostrudy. W okolicach Parcza samochód Straży Pożarnej z Kętrzyna, który jechał do akcji, osunął się z jezdni i wpadł do rowu. Na pomoc przyjechali strażacy z Reszla i Karolewa. Na miejsce sprowadzono specjalistyczny dźwig, który bezpiecznie postawił auto na koła. Nikomu z załogi nic się nie stało. Było też około 10 zgłoszeń o podtopieniach po sesji. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Włamanie do sieci elektrowni atomowych w Stanach Zjednoczonych. Cyberatak dotknął biznesowej części infrastruktury elektrowni. Eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa uważają jednak, że sieć, do której się raz włamano, jest o wiele bardziej podatna na ataki w przyszłości i może to stanowić duże zagrożenie w skali krajowej. Na razie nie wiadomo, kto stoi za atakiem i czy jest to powiązane z ostatnimi cyberatakami typu WannaCry i Petya. Trzech kolejnych świadków przesłuchała komisja weryfikacyjna do zbadania warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie przepytywali byłego szefa Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko oraz dwóch pełnomocników Edith S., domniemanej spadkobierczyni, pominiętej w ustalaniu udziału w spadku. Chodzi o Marcina Kosiorkiewicza i Artura Bobrowskiego. Szef komisji i wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki stwierdził, iż wykonano kolejny krok w celu ustalenia prawdy o reprywatyzacjach nieruchomości w Warszawie. To na przykład zeznanie ostatniego świadka, który wspomniał o tym, że pan Maciej M. chciał zakupić prawa i roszczenia do 1/10 nieruchomości, mniej więcej za tyle, ile dostał resztę praw i nieruchomości i miasto się na to zgadzało. Na przesłuchanie w charakterze strony nie stawiła się prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. Komisja ukarała ją dwukrotnie grzywną po 3000 zł. Tej decyzji sprzeciwiał się jeden z członków komisji, Robert Kropiwnicki z PO. To jest dość smutne, że nie rozważa się argumentów, nie słucha się stron, nie czyta się tych dokumentów, tylko jest wola polityczna. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent stolicy zapowiedziała, że odwoła się od decyzji komisji o ukaraniu jej grzywną. Historyczna chwila dla Górnego Śląska i Zagłębia. Premier podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. Zanim jednak metropolia zacznie funkcjonować, trzeba wiele pracy, podkreśla wiceprezydent Katowic Mariusz Skipa. Rozruch to przede wszystkim oczywiście kwestie miejsca funkcjonowania, kwestie obsady stanowisk i tutaj myślę będą trwały pewne rozmowy nad wyborem najbardziej kompetentnych, właściwych osób, które będą musiały się wykazać w swojej pracy umiejętnościami menedżerskimi. Podpisanie rozporządzenia kończy jednocześnie działalność innego tworu, Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zauważa prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. GZM dopełnił swojej roli. GZM powstał po to, między innymi, żeby doprowadzić do utworzenia metropolii. Została utworzona. Metropolia zostanie formalnie powołana do życia 1 lipca, a zacznie funkcjonować od początku przyszłego roku. Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Symboliczna uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim na Wawelu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przekazał przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier stery prezydencji. Symbolizuje je dzwon wykonany przez ludwisarzy z Przemyśla. Niech jego czysty dźwięk towarzyszy sukcesom kolejnej prezydencji. Mam nadzieję, że polska zmiana w sztafecie wyszehradzkiej dobrze przysłuży się współpracy naszym państwom, wszystkim czterem. Chcemy wysłać jasny sygnał, że czwórka wyszehradzka łączy i przyczynia się do stabilizacji w Europie, a przed nami wielkie wyzwania, między innymi negocjacje w sprawie Brexitu i kryzys migracyjny. Rok temu Polska po raz piąty objęła roczną prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej Regionalnym Forum Współpracy Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami. Wrocławskie zoo zaprezentowało swoich nowych mieszkańców. W ogrodzie urodziły się dwa kotiki. To rodzaj ssaka morskiego z rodziny uchatkowatych. Zwierzęta, choć na świat przyszły zaledwie kilka tygodni temu, samodzielnie się już poruszają i bawią. A z nowych pociech dumny jest dyrektor ogrodu Radosław Ratajszczak.

bla. No i teraz dzień dobry Państwu od całej naszej porannej drużyny w składzie. Darek Fierek przy telefonach, Zofia Kruszewska realizująca audycję, Halinka Wachowicz pilnująca jak zwykle, żeby wszystko szło gładko. I przy mikrofonie, kto to przy tym? A, to ja, Wojciech Mann. Witamy Państwa, będziemy z Wami do dziewiątej. Thank you. Prawie 17 minut po 6. A ja przypomnę Państwu teraz, jak można kontaktować się z nami, chociaż stali słuchacze pewnie doskonale pamiętają. 22 i 7 trójek to numer telefonu. Tam Darek Pieruk jest gotów poderwać słuchawkę w tej sekundzie, kiedy usłyszy dzwonek. Mailowo man@polskieradio.pl, ewentualnie SMS 71335. Mogą Państwo pisać o wszystkim, pytać o wszystko, prosić, no to różnie, bo ta audycja to nie koncert życzeń, ale zachęcamy, zachęcamy. A teraz jak zwykle roślinność. Mogą Państwo się rozejrzeć i próbować zgadnąć, o czym będzie w odcinku. Życie intymne roślin. Ja nie musiałem zgadywać, bo mam napisane. Panowie dr Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego i Marcin Gutowski będą rozmawiać o lipach. Panie doktorze, lipy kwitną podobno. Lipa jest bardzo ciekawym gatunkiem, lipa jako rodzaj, bo oczywiście tych lip różnych gatunków mamy kilkadziesiąt na świecie. W Polsce dwa główne gatunki, trochę mieszańców, trochę gatunków, które się sadzi jako na przykład drzewa alejowe. I wszystkie one ogólnie rzecz biorąc są raczej przynajmniej biologicznie bardzo pozytywnie kojarzone. Chociaż dość często pod lipami zdarza się znajdować martwe albo takie prawie martwe trzmiele. Więc historia może być nawet kryminalna. Czyli dla trzmieli lipa to może być naprawdę lipa. No tak, to może być lipa i to jest dość ciekawe, bo z kolei pszczoły miodne chętnie odwiedzają kwiaty lipy. Zresztą pewnie wszyscy słyszeli o miodzie lipowym. Natomiast okazuje się, że coś jest takiego w lipach, co może szkodzić trzmielom. To nie jest takie zupełnie nieoczekiwane, ponieważ już kiedyś rozmawialiśmy, że są na przykład takie kwiaty, niektóre różaneczniki, które na odwrót są w porządku dla trzmieli, a niespecjalnie dobrze wpływają na pszczoły. Tutaj jak się wydaje, jest odwrotnie, ale niestety jest to dość tajemnicza sprawa, bo jest kilka hipotez, które by to tłumaczyły. Jedna z nich mówi na przykład o tym, że w nektarze lip, przynajmniej niektórych gatunków, zawarta jest mannoza. To jest taki cukier, który dla trzmieli nie jest specjalnie dobry, one nie potrafią go trawić i może mieć właściwości trujące. No ale z kolei badacze, którzy analizowali skład nektaru, twierdzą jednak, że tam mannozy nie ma. No więc ten trop wydaje się nieco wątpliwy. Inni twierdzą, że to mogą być jakieś metabolity wtórne. Sytuacja jest niejednoznaczna, bo takich związków może być dosyć dużo, trzeba by przetestować wszystkie, więc to powiedzmy jest taki trop otwarty. Jeszcze inne koncepcje mówią o tym, że coś w pyłku jest takiego, co może być toksyczne. Więc historia kryminalna, ale ciągle jeszcze nie rozwiązana. Takie archiwum X biologii zapylania. Poza tym to jest taki trochę magnetyczny gatunek, ponieważ on kwitnie w takim momencie troszeczkę przejściowym. Już się kończą te różne wczesne, późnowiosenne gatunki, których zwykle jest w obfitości, a jeszcze nie zaczynają się te późnoletnie. Więc to jest taka troszeczkę dziura w sezonie, którą lipy wypełniają, a jak występują masowo, no to oferują swego rodzaju Eldorado. Tak? Więc chcąc, nie chcąc, jak nie ma innego wyjścia, trzeba lipę zaatakować. No i teraz trochę jest ciężka sytuacja, bo jeśli ktoś z Państwa jest trzmielem, to dowiedział się, że musi omijać lipy szerokim łukiem. No to jest bolesna wiadomość, ale mam nadzieję, że słuchające nas trzmiele już są przygotowane na to. Drodzy Państwo, przychodzi poczta już poranna, chociaż dla niektórych ona nie jest taka bardzo poranna, ponieważ listy za granicę, tam gdzie jest inna strefa czasowa, no wiadomo, powstają o innej zgoła godzinie. Tak też jest w Kanadzie, z której stały słuchacz Rafał napisał, przypominając, czy może uświadamiając nam, że jutro, ja już nie wiem, co to znaczy dla Kanadyjczyka z Vancouver jutro, bo nie zdążyłem się połapać, ale w każdym razie w okolicy tego czasu, który mamy, Kanada obchodzi 150. urodziny. No i pan Rafał był łaskaw nam to przypomnieć, nie tylko w imieniu swoim, ale i, jak twierdzi, miliona Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. No to wszystkiego dobrego, droga Kanado, jak również kanadyjscy Polacy. Będzie piosenka, co prawda nie o Kanadzie, ale ładna, a ładna dlatego, że nie tylko, że ja ją lubię, ale dlatego, że jeden ze słuchaczy, pan Tomek, napisał tak: panie Wojtku, to pan mnie codziennie uczy słuchać bluesa. Wiem, że to nie koncert życzeń. No oczywiście, że nie, panie Tomku. Ale proszę mnie zaskoczyć. No to skoro pan Tomek tak to wymyślił i skoro Kanada ma urodziny i skoro ja tu jestem i skoro mam parę płyt, no to buch. Nothing but a lady. Ale się rozgadałem i w związku z tym minęła 6.30, no ale mam nadzieję, że Państwo wybaczą półminutowe opóźnienie. Michał, przerwa i skrót informacji. Aresztowano mężczyznę, który próbował wjechać samochodem w tłum wiernych zgromadzonych przed meczetem na przedmieściach Paryża. W czasie incydentu nikt nie został ranny. Według policji na razie nieznane są motywy działania napastnika. Mężczyźnie nie udało się wjechać w ludzi, bo przed świątynią były ustawione bariery. Jak pisze dziennik Le Parisien, mężczyzna powiedział, że chciał zemścić się na muzułmanach po atakach popełnionych przez terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego. 20% młodych ludzi w wieku od 12 do 24 lat przyznało, że hejtowało w internecie, a 43% samemu doświadczyło dużo hejtu. Tak wynika z badania Wilki i Owce w internecie. Pokazało ono, że grupy te przenikają się. Hejtowany staje się czasem hejterem, a i na odwrót. Raport zaprezentowano w siedzibie Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. Emocje, jakie wyzwala hejt, to przede wszystkim złość, zdenerwowanie i wściekłość. Hejtowani mierzą się z podobnymi uczuciami, smutkiem, złością, zdenerwowaniem i wściekłością. Od dziś w kinach będzie można zobaczyć poruszający film dokumentalny pod tytułem Ostatni w Aleppo w reżyserii Ferasa Fayada. Dokument przedstawia pracę wolontariuszy białych hełmów, którzy przeszukują gruzy zniszczonego syryjskiego miasta w poszukiwaniu żywych ludzi. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity, na którym Ostatni w Aleppo zdobył nagrodę główną, wyjaśnia, że ten film ukazuje ludzi, którzy walczą o życie innych. Są to wolontariusze, którzy ratują ludzi spod gruzów po bombardowaniach lotnictwa syryjskiego oraz lotnictwa rosyjskiego. Tych kilku mężczyzn, na których skupia się kamera Ferasa Fayada, to przyjaciele, którzy zdają sobie sprawę, że jeżeli oni uciekną, to ileś dziesiątek, jeżeli nie setek ludzi pod tymi gruzami zginie. Film pokazuje zarówno ich życie prywatne, jak i ratowanie istot ludzkich od niemowląt po starsze osoby. Ostatni w Aleppo zdobył też główną nagrodę na tegorocznym festiwalu filmów w Sundance dla najlepszego zagranicznego filmu dokumentalnego. Dla ludzi prognoza, będę różne podawał temperatury w miastach, ale tak, najpierw od chmur. Chmury duże, będą zachmurzenie tworzyły, ale też większe przejaśnienia możliwe. Ale okresami opady deszczu, lokalnie na wschodzie i na północy kraju, głównie ciągle jeszcze burze. A teraz temperatura. Najmniej tych stopni będzie, z tego co czytam, w Szczecinie i Koszalinie, bo 18. Poznań dostanie jeden więcej, 19, Gdańsk 20, Suwałki Zakopane 21, Olsztyn, Bydgoszcz i Łódź swoją cwancyk, Białystok i Warszawa 23, kończą mi się możliwości językowe, w Kielcach, Katowicach i Wrocławiu 24, to po hiszpańsku było, w Krakowie 25, a w Lublinie i Rzeszowie 26. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. 70-80, jak się rozpędzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład kabanosy klasyczne Tarczyński. Tylko złoty 99 zł za 100 gramów. A do tego łopatka wieprzowa. Jedyne 10,77 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Telefon stacjonarny? A jak się tego używa? Nie jak, tylko po co? Przepraszam, dostawcy żyć nie dają. To po co ten stacjonarny? Po to, aby wszyscy wiedzieli, że moja firma jest profesjonalna. Nikt nie pomyślał, że mam firmę w walizce i żebym spokojnie mógł zjeść obiad. Buduj profesjonalny wizerunek swojej firmy. Wybierz UPC Biznes z telefonem stacjonarnym i szybkim internetem już od 72 zł. Zadzwoń 813 813 813. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo kombinują na różne sposoby, żeby, nie wiem jak to nazwać, ale żeby uzyskać realizację swoich próśb muzyczną przede wszystkim. I nawet podoba mi się taka metoda, którą jeden ze słuchaczy stosuje już nie pierwszy raz. Pisze zagadki, które powinienem rozwiązać. Podobno tydzień temu nie rozwiązałem zagadki o żelaznym motylu, który ma się dobrze w ogrodzie. No nie, to przecież banalne, wiadomo. I nagada Dawida. Ale dalej autor tych zagadek próbuje mnie skłonić do kombinowania. Dzisiaj mi daje ostatnią szansę. Ale to też prościzna. W głębokiej purpurze statkiem kosmicznym jedzie gwiazda autostrady. To państwo z wami też rozwiążą. A ja przekornie, żadne tam łomoty, tylko będzie na ludowo. Turn the stars up all the way to bright tonight. gotta give me one more try. I'm gonna change your goodbye mind. I'm gonna make a memory. It's gonna make you miss me. Won't be able to get me out of your head. Like one of those catchy little sing-along songs. You're gonna need me. You're gonna wanna meet me at the bottom of the stairs at 2 a.m. cause you're gonna wanna kiss me again. I'm gonna make a swept off your feet, or ever heard the sound of your heartbeat, you'll see you never felt nothing like this before. And when you show up at my door, I'm gonna make a memory. powiedzieć, że moja wiedza na temat cukrów jest dosyć wycinkowa i empiryczna, dlatego że ona skupia się głównie wokół zagadnień jedzenia placka z rabarbarem i gruszonką. A poza tym chciałem powiedzieć, że dzisiaj w nocy objawiono nam wyniki matur i moja córka rewelacyjnie zdała maturę. Brawo Marysiu, kocham cię. A państwa pozdrawiam serdecznie. No bardzo dziękujemy. Ogłosił pan na cały świat wyniki Marysi. No to gratulujemy oczywiście. Poza tym dziękuję pani Małgosi z Warszawy, która zamiast pójść na trening jakoś wyjątkowo została i włączyła sobie radio. Bardzo to jest przyjemne, mimo tego, że pani Małgosia tym samym opuściła ćwiczenia fizyczne, ale mam nadzieję, że to nadrobi. No i w ogóle sympatycznie, że państwo słuchają i się odzywają. Ja natomiast zastanawiam się muzycznie, czy nie powinienem dzisiaj być liryczny, romantyczny i pastelowy. Oj, no protesty zaraz od tych, którzy grzanie lubią. Ale jeszcze nie podjąłem decyzji. Jeszcze proszę nie popadać w rozpacz. A na razie taka piosenka. Hearts get broken every day. You can't let that get in your way. Soon enough those tears will fade and everything will be rosy. Sometimes life gets so absurd The trick is learning how to handle the curve. Get a grip, don't lose your nerve. Everything will be rosy. Gonna be hard time, good time, all a lonely way. It really ain't none of my business, but I'm gonna tell you about it anyway. Don't have the answer, nobody's fool. Listen up, I got news for you. You got to find a way to lose your blues, and everything will be rosy. Błyskawiczny flesz informacji kolorowych, no wstrząsające niektóre są. Pani Agnieszka Woźniak-Starak męczy męża, że chce być na okładce pierwszego wydania Voga. A nie wiadomo, może się uda, może się nie udać. I ma konkurencję zresztą w postaci artystki Oli Szwed, która z kolei fotografuje się na golasa, a potem mówi: syn będzie dumny z moich nagich zdjęć. No, czyli ma szansę być, no może nie całkiem rozebrana w tym wogu, konkurując z panią drugą. Driving the same. 12,5 minuty do siódemki, pora na doktora Andrzeja Kruszewicza, który dziś opowie Darkowi Pieregowi, no ja za jego pośrednictwem mam, o ptasich jajach i kamuflażu. Kiedyś badałem wróble i zaskoczyło mnie to, że ostatnie jajko w lęgu jest inaczej ubarwione. Tak jak one są takie szare, z rozmytymi plamkami oliwkowymi, to ostatnie jajo jest bardziej niebieskawe, w ogóle niedobarwione, trochę mniejsze. Zresztą te jaja mierzyłem, to wychodziło na to, że pierwsze jest stosunkowo nieduże, drugie większe, trzecie, czwarte bardzo duże, czwarte już bardzo małe, a to piąte czasem jest malutkie. Inaczej ubarwione. Po co, na co? Zacząłem na ten temat się głębiej zastanawiać i co się okazuje? Ptaki kurkowate i szpaki, i błyszczaki, które w Afryce rabują ptasie lęgi, właśnie tych wróbli, które gdzieś tam mają w zakamarkach budynków, czy w zakamarkach jakiejś plątaninie gałęzi mają swoje gniazda. I takie gniazdo jest rabowane przez ptaka kurkowatego, czy właśnie szpaka, w tym błyszczaka. To on w pośpiechu, bo jest atakowany przez ptaki, które bronią swojego gniazda, w pośpiechu pobiera jedno jajeczko i ucieka, prawda? I bardzo często właśnie pobiera to jajko, które się wyróżnia kolorem. Czyli to ostatnie, mniejsze, mniej wartościowe, które często nawet nie jest zapłodnione. Więc to jest taka strategia ukryta. Robiłem tutaj eksperymenty też na ptakach w ogrodzie zoologicznym z tymi jajami. Tak, ptaki kurkowate i błyszczaki w pierwszej kolejności biorą coś, co się wyróżnia. Stąd te opowieści o srokach, co chwytają świecidełka, no bo wyróżniają się. Ale gdyby wśród świecidełek położyć coś matowego, prawdopodobnie chwyciłyby to coś matowego. Więc ptasie jaja mają jeszcze wiele, wiele tajemnic. Czy ptaki często podbierają sobie jaja? Jest takie pasożytnictwo gniazdowe. Z podbieraniem jaj to jest jakby trochę inaczej, dlatego że one nie zabierają sobie czyjegoś jaja dla siebie, raczej im ktoś donosi jajo. Dlatego że jest taka strategia u wielu samic, że zanim założy własne gniazdo, to napodrzuca jajek sąsiadkom. I wtedy ma więcej dzieci, może tych dzieci mieć więcej w danym sezonie, a sąsiadki się nimi zajmą. I to się zdarza. Ja nawet kiedyś odkryłem lęk błotniaka stawowego, ptaka drapieżnego, któremu łyska podrzuciło jajko. I to było na jednym dużym kompleksie zbiorników retencyjnych, to był w Mostach, gdzie w dwóch lęgach się to powtórzyło. Czyli były takie dwie cwane łyski, co podrzuciły błotniakowi, chociaż to jest drapieżnik. I nie wiadomo, co on zrobił z takim pisklakiem, który mi się wykluł, bo tego nie byłem w stanie obserwować. Więc to podrzucanie jest powszechne, zwłaszcza u kaczek, ale też zdarza się, że kaczka jest na etapie składania jaja, coś jej zniszczy lęk. Lis, norka. I ona to jajko ma, gdzie się musi je znieść. To lepiej znieść do gniazda sąsiadce, niż znieść byle gdzie. Więc to też daje jakąś szansę, więc może to wynika, to podrzucanie jaj właśnie z takiej strategii, żeby no uratować to jajo, które i tak musi być zniesione. Także no czasem tych jaj w gniazdach bywa bardzo dużo, ale na pewno nie są to jaja od jednej samicy. No i proszę, połap się tutaj, człowieku. Pan Grzegorz pyta, czy może ktoś wie, czy na Kociewiu pojawiły się już grzyby, bo nie chcę moknąć na darmo. No jeśli ktoś wie, to może powie. Mamy też telefon, który mnie zainteresował. Ja chciałam powiedzieć, że pan redaktor nawet jak łupnie, to jest bardzo pastelowy, więc może łupnąć i na pewno nie straci na kolorycie. Pozdrawiam bardzo, życzę miłej pogody, ładnej pogody. O tak chciałam powiedzieć. Your life, desolate, detached, and all alone. Your past.